سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جمعے کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے اور قیلولہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2732، مسند احمد۔